Bilety na LiveNation.pl. Koncert polecają Sztroer, co jest grane 24 oraz program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 lipca, minęła 22. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Prezydencka ustawa frankowa przyjęta przez Sejm. Ponad 40 jednostek straży gasi pożar byłej cukrowni w Chybiu na Śląsku. Silne trzęsienie ziemi w Kalifornii. Wstrząsy były odczuwalne w Los Angeles. Sejm przyjął w wieczornym bloku głosowań prezydencką ustawę dla frankowiczów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. W myśl przepisów będą oni mogli liczyć na dopłaty przez 3 lata. Spłatę rozpoczną po 2 latach karencji. Raty mają być rozłożone na 12 lat. Projekt przewiduje również, że jeśli kredytobiorca spłaci 100 rat, to pozostałe 44 zostaną umorzone. W ustawie nie znalazł się zapis o tak zwanym funduszu konwersji, na który miałyby się składać banki, a z którego finansowano by przewalutowanie kredytów. Jak tłumaczył Tadeusz Cymański z PiSu, konwersja cały czas budziła kontrowersje, a poza tym była również źle oceniana przez samych frankowiczów. Zmiany, które proponujemy Wysokiej Izbie, sprowadzają się do tego, aby z dotychczasowego brzmienia ustawy usunąć fundusz konwersji z konsekwencjami. Są to 3 poprawki. Komisja Finansów rekomenduje 3 razy tak. Nie ma rzeczy prostych, ale to są dobre rzeczy. Krystyna Skowrońska z klubu PO-KO mówiła, że zapisy ustawy nie będą stanowić silnego wsparcia dla poszkodowanych kredytobiorców. Wskazywaliście Państwo fundusz konwersji, który będzie obligatoryjny dla zmiany umów w części banków, które nie realizują programu naprawczego, dając możliwość zmiany warunków umów kredytowych. Z tego dzisiaj Państwo się wycofali. Jedynie poprawiacie możliwości udzielenia wsparcia w trudnej sytuacji dla klientów. Przepisy ustawy mają obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Wcześniej Sejm, dodajmy, przyjął także specustawę w sprawie budowy Muzeum Westerplatte w Gdańsku. Ponad 40 jednostek Straży Pożarnej wciąż gasi pożar budynku w byłej cukrowni w Chybiu na Śląsku Cieszyńskim. Michał Pokrzywa z Cieszyńskiej Straży mówi, że sytuacja jest poważna. Pożar rozpoczął się od budynku o wymiarach około 20x30, w którym znajdowały się wanny, takie z naczep tirowych, z śmieciami oraz z substancjami chemicznymi. W tej chwili pożar nie jest jeszcze opanowany i działania trwają. Na chwilę obecną nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Strażacy cały czas rozważają decyzję o ewakuacji mieszkańców okolicznych domów. Silne trzęsienie ziemi w południowej Kalifornii. Epicentrum wstrząsów znalazło się w miasteczku Ridgecrest. Lokalne władze poinformowały, że służby ratunkowe zostały wezwane do co najmniej 24 miejsc, gdzie potrzebna była pomoc medyczna lub wybuchł pożar. Wstrząsy były odczuwalne też w oddalonym od epicentrum o ponad 300 km Los Angeles oraz Las Vegas. Sejsmolodzy ostrzegają, że wkrótce może dojść do wstrząsów wtórnych. Theresa May ostrzega swoich ewentualnych następców przed twardym Brexitem. Wyjścia kraju z Unii Europejskiej bez umowy nie wyklucza żaden z dwóch kandydatów, ani Boris Johnson, ani Jeremy Hunt. Theresa May ma ostrzeżenie i dla Borisa Johnsona, i dla Jeremy'ego Hunta. Powinniście dążyć do porozumienia z Unią. To o wiele lepsze niż wyjście bez umowy, które miałoby poważne konsekwencje dla gospodarki i jedności kraju. Premier podkreśla, że twardy Brexit wiązałby się z podziałami w Irlandii Północnej. To wzmocniłoby ruchy separatystyczne w Szkocji. Nie może istnieć fałszywy wybór pomiędzy honorowaniem fundamentalnych zobowiązań porozumienia wielkopiątkowego, a szanowaniem woli ludzi wyrażonej w referendum. Trzeba zrobić i to, i to. Rządząca w Edynburgu Szkocka Partia Narodowa od dawna mówi wyborcom, wśród których dominują przeciwnicy Brexitu: poprzyjcie szkocką niepodległość, nie pozwólcie, by Szkocja na siłę została wyciągnięta poza Unię. To, jak Theresa May traktuje Szkocję, prowadzi do wzrostu poparcia dla niepodległości. Mówiła dziś w BBC pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na koniec jeszcze o pewnym niepokojącym zjawisku. Do niedawna uznawano je za technologiczne ciekawostki, teraz powoli stają się groźną polityczną bronią. Mowa o tak zwanych deepfake'ach, czyli fałszywych filmach wideo tworzonych dzięki nowoczesnej, ale powszechnej i prostej w użyciu technologii. Ostatnią ofiarą oszustwa padła spikerka amerykańskiej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Na filmie, który trafił do sieci, widać, że ma problemy z mówieniem, co miało sugerować, że jest pijana. Po analizie okazało się, że nagranie zostało tak spreparowane, by Pelosi ośmieszyć, mówi dziennikarz naukowy Łukasz Badowski. Za około 5-10 lat nikt już nie będzie wierzył w nic, co widzi, bo wszystko można zmontować i wykreować. No skoro w filmie mogą się pojawić smoki, to czemu nie można byłoby zmontować na przykład prezydenta Stanów Zjednoczonych wypowiadającego wojnę, nie wiem, Rosji? To jest do zrobienia. Ofiarą podobnej prowokacji w czerwcu padł też szef Facebooka Mark Zuckerberg. Na krótkim filmie zachwyca się władzą, jaką daje nieograniczona wiedza o użytkownikach portalu. Szybko okazało się, że nagranie zostało od początku do końca spreparowane. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy miejscami opady deszczu na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Lokalnie możliwe słabe burze. Jutro dużo chmur i niestety chwilami deszczowo. Temperatura maksymalna od 17 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o takich fajnych smartfonach dla nas? Smartfonach, no pamiętam. A co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory 4K Ultra HD, laptopy z szybkimi dyskami SSD, smartfony z super aparatami, nowoczesne AGD w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Wielkie przedstawienie. Wyjątkowy wakacyjny koncert dla dzieci i ich opiekunów z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Wybitni artyści prowadzący warsztaty mistrzowskie przedstawią nietypowe instrumenty perkusyjne i dęte. Spotykamy się 8 lipca o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Na koncert zapraszają Fundacja Agaty Steczkowskiej i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. Dziś bielszy odcień bluesa wiodą Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki, a także wieść będą goście, którzy w studiu w sposób czasami wirtualny, czasami rzeczywisty będą nas prowadzić szlakiem z tego miejsca, w którym każdy z nas się znajduje, do Suwałk. Bowiem już za tydzień rusza 12. Suwałki Blues Festival. Taką projekcję teraz chciałbym zaproponować sobie i Państwu, że usłyszymy coś, co wprawdzie już kiedyś zostało zrealizowane i nagrane, ale sądzę, że może zabrzmieć mniej więcej tak samo właśnie za 8 dni. gonna take it down, people. Way down. Ooh, yeah. Way down. Way down by the Great Salt Lake with you all tonight. Here, you clap your hands right here. Oh, yeah. That's good. I think we should make it a little bit louder now, people. Yeah, that feels good. He's gonna turn it up one more time. Because the Kenny Wayne Shepherd Band is back in town. Pierwszy gość w studiu, prezydent Suwałk, pan Czesław Rynkiewicz, od 12 lat zachęca słuchaczy Pierwszego Odcienia Bluesa do udziału w Suwałki Blues Festival. Czy ta 12 edycja jest równie godna odwiedzenia co poprzednie, panie prezydencie? No, oczywiście, nie może być inaczej. Po raz 12 te mocne granie bluesowe ma miejsce w moim mieście, ukochanych Suwałkach. Od 11 do 14 lipca serdecznie zapraszam wszystkich fanów bluesa, ale nie tylko fanów bluesa. To jest naprawdę fajne wydarzenie, nie tylko muzyczne, ale takie integracyjne, wakacyjne i naprawdę warto w Suwałkach być, posłuchać tego, co się będzie działo na tych scenach dużych, plenerowych, w klubach, bo gramy non-stop, 4 dni od świtu do godzin porannych, śniadanie bluesowe, popołudniowe, wieczorne, koncerty na scenach plenerowych, no i później w klubach, jam session i tak na okrągło. Musisz tu być. Serdecznie zapraszam do pogodnych bluesowych Suwałk. Czesław Rynkiewicz, prezydent Suwałk. Waiting for me. We made sounds and millions. Searching for the blues. W poszukiwaniu bluesa, bracia i siostry, kierunek prosty. Suwałki. 11-14 lipca, czyli 11 to już za tydzień. We wcześniejszych wydaniach naszej audycji mówiłem, że ten pierwszy dzień festiwalu zakończy bezpośrednia transmisja z Suwalskiego Ośrodka Kultury do naszej audycji, do pierwszego odcienia bluesa. I to będzie koncert niesłychanie wysublimowany, bowiem po pierwsze, to niewątpliwie będzie premiera ogólnoświatowa, bowiem nigdy jeszcze te dwa zestawy artystyczne ze sobą nie współpracowały, a tym bardziej nigdy nie były transmitowane we wspólnym graniu na cały świat. Corey Harris Acoustic Trio wraz z Suwalską Orkiestrą Kameralną pod dyrekcją Krzysztofa Kozakiewicza. To wypełni przyszłotygodniową audycję Pierwszy Odcień Bluesa z Suwalskiego Ośrodka Kultury. Poprzedzi ten koncert transmitowany, koncert nietransmitowany. Będzie to recital Sosnowskiego. No ale ten dzień pierwszy festiwalu to nie tylko granie w Suwalskim Ośrodku Kultury, to także różne inne atrakcje, które Suwałki nam proponują. O 15:00 odsłonięcie bluesowego muralu, o którym już opowiadał jego autor, czyli nasz wspaniały, mówią plakacista, ale ja uważam, że Andrzej Pongowski jest w ogóle artystą wielowątkowym, bym powiedział. Oczywiście ta wielowątkowość wiąże się ze sztuką plastyczną, ale ten mural, który zaprojektował i który odsłonimy w czwartkowe popołudnie w przyszłym tygodniu, świadczy także o tym, że Andrzej jest czuły na te nutki, które także nas, słuchaczy pierwszego odcienia bluesa, bardzo grzeją. To 15, 15.30 tradycja, odsłonięcie 11 już tablicy w Alei Gwiazd Bluesa. To jest ulica Chłodna w Suwałkach. Tam co roku wspominamy taką tablicą najważniejsze wydarzenia poprzedniego festiwalu, czyli 11. Potem już zaczynają się nutki na żywo w różnych miejscach Suwałk. Konkretnie jest 6 klubów, w których muzyka będzie brzmiała. Jest też scena na wolnym powietrzu, na której mogą w zasadzie grać wszyscy, którzy potrafią grać i chcą bluesa przybliżyć ludzkości. O 20 otwieramy wernisaż, będzie wernisaż wystawy świetnego fotografika Andrzeja Tyszko. To fotografie poświęcone Tomaszowi Stańko z lat 1982-2014, to w Galerii Patio w Suwalskim Ośrodku Kultury. No a potem ten koncert, o którym mówiłem, Corey Harris Acoustic Trio i Suwalska Orkiestra Kameralna, a wieczorem, bo to wszystko trwa i trwa i trwa w zasadzie 24 godziny na dobę, czyli po koncercie w Soku, w Suwalskim Ośrodku Kultury, w dwóch klubach grają do późnego ranka muzycy bluesowi. Tak na przykład w Browarze Północnym, dawno niesłyszana i wydawałoby się, że już zapomniana, a tymczasem jak ten feniks z tych bluesowych popiołów powstała Kasa Chorych, panie i panowie, w Browarze Północnym o 23 w przyszły czwartek w Suwałkach. No a teraz przejdźmy do atrakcji następnego dnia. Oczywiście wszystkich nie wyliczę, ale w piątek ja bardzo sobie ostrzę moje bluesowe ząbki na występ, bo będzie to pierwszy ich koncert w Polsce, a także jedyny tego lata ich koncert w Europie. A mówię o chicagowskim, no bo to jednak głównie chicagowskie granie, o chicagowskim zespole The Cashbox Kings. Posłuchajmy zresztą, jak przedstawiają się oni sami, a w ich imieniu nasz przedstawiciel w tym bluesowym zestawie, czyli Joe Nosek. Dzień dobry, jak się masz? This is Joe Nosek from The Cashbox Kings. This is Oscar Wilson. And we want to invite you to the 2019 Suwalki Blues Festival in Poland. We're going to be bringing our old school Chicago blues sound to Poland for the first time ever. We hope to see you there. Come on out so we can get on down. The Cashbox Kings. Jedyny koncert w Europie tego lata i to właśnie w Suwałkach w przyszły piątek. Zagrają o 19. Tego dnia też na tych dwóch dużych scenach na wolnym powietrzu Maciej Lipina, nasz wspaniały śląski, młody jeszcze przecież, gitarzysta, wokalista i bandleader. Także Grania Duffy, Irlandka, która pięknie kojarzy folk irlandzki z folkiem amerykańskim, czyli z bluesem. No i atrakcja kulminacyjna tego dnia, czyli piątek, 12 lipca, na wielkiej scenie przy ratuszu, Kenny Wayne Shepherd Band. Hey everybody, Kenny Wayne Shepherd here. If you like blues and rock and roll, you're gonna love this. Come see us on July 12th at Suwałki Blues Festival. We'll see you there. I want a woman, yeah, I want a woman like Kenny Wayne Shepherd Band, Woman Like You. No ten numer z całą pewnością zagra w przyszłym tygodniu w Suwałkach, bo to przecież utwór, który otwiera jego tegoroczną świeżą płytę zatytułowaną The Traveler, której poświęca uwagę i którą promuje właśnie w trasie europejskiej. Wprost z wspaniałego festiwalu w Suwałkach udaje się Kenny Wayne ze swoim zespołem na słynny North Sea Jazz Festival, ale my będziemy pierwsi. To jeśli chodzi o piątek, oczywiście to nie koniec grania w piątek, bo o 10:30 w czyli 22:30 w sześciu klubach rozpoczynają się koncerty zespołów, między innymi trio Wojtka Klicha, Blackberry Brothers, Magda Piskorczyk w klubie Rozmarino, Adam Zalewski, trio Second Line i także w namiocie bluesowym przy ulicy Noniewicza, białoruski Shade of White. W sobotę, no tak jak w piątek i jak w następną niedzielę, od 11 w tych samych klubach śniadania bluesowe, które trwać będą mniej więcej do 1:00, a już o 1:30 na scenie przy ulicy Chłodnej kolejni wykonawcy na otwartym powietrzu. O 15:00 na następnej scenie kolejni, no i tak dalej, i tak dalej. Będzie także parada motocykli i aż wreszcie o 17:00 na wielkiej scenie w parku JJ Band, wspomniany już dzisiaj i słyszany. A po JJ Band na scenie w parku wystąpi chyba u nas już dosyć znana i wysoko ceniona amerykańska wokalistka, także gitarzystka, bandliderka Sari Shore. Sari Shore wystąpi w przyszłą sobotę o 19 na scenie w parku Suwałki Blues Festival. Tego samego dnia na scenie przy ratuszu po raz pierwszy goście z Portugalii. Hello, this is Paulo Veloso. I hope to see you at Suwałki Blues Festival with Delta Blues Riders. All right. You need meat, you go to the market. You need bread, you try the bakery. You need love, just go no further. Just come on home with me. I gotta love somebody. I gotta love somebody. I gotta love somebody. Somebody has to love me. You need money, go to the bank, dear. You need honey, look for the bees. You need love, just go no further. Come on home with me. I gotta love somebody. I gotta love somebody. I gotta love somebody. Somebody has to love me. You need rich, go to the grocery. You need fish, yeah, go to the sea. I gotta love somebody. I gotta love somebody. I gotta love somebody. Somebody has to love me. Estão um pequeno tributo. Tak brzmi zespół Delta Blues Riders. Dyrektor artystyczny festiwalu, Suwałki Blues Festival, Bogdan Topolski, usłyszał ich w trakcie ostatniego przeglądu talentów bluesowych European Blues Challenge. No i do tego stopnia mu się spodobali, że postanowił, że wystąpią na tegorocznym Suwałki Blues Festival. I tego samego dnia na koniec na wielkiej scenie przy ratuszu, to będzie chyba jedno z najmocniejszych uderzeń, jeśli tak można powiedzieć, bluesowych tego lata. Pamiętam, jak rozgrzał publiczność Jimmy Way Festiwalu kilka lat temu. No a teraz powraca, żeby zrobić to samo w Suwałkach. Lucky Peterson. Come on to the front! She's on the house, grab a partner and shout it out. Do it in the morning, do it in the evening, do it in the night. Now, everybody, put your hands in the air. Come on, everybody, put your hands in the air. We put the best. We love you. You love Marcia. Come on, Marcia. You love Mr. Lucky Peterson. Son of a blues man. You love Mr. Lucky Peterson. Open it up, Marcia Jasmine. Lucky Peterson. We'll be right back. Lucky Peterson zakończy koncertem swoim ten czas na otwartym powietrzu w sobotni, a przenosimy się zaraz potem do klubów, a tutaj zespoły z Francji, Grecji, Holandii, Wielkiej Brytanii, no i oczywiście Polski. Troszkę można się zdrzemnąć, by w niedzielę rano 14 lipca udać się na jedno z trzech śniadań bluesowych do kolejnych klubów. Tutaj mamy znane i z anteny i z innych festiwali nasze zespoły jak Sold My Soul, Cotton Wing czy Teksasy z Wojtkiem Cugowskim. O 14 w niedzielę przesłuchanie do Polish Blues Challenge, potem o 17 Chrissy Matthews z koleżanką Cherylee Mewis, no a 18:30 znowu zasmakujemy prawdziwego chicagowskiego bluesa. Hi, this is Ronnie Baker Brooks. I'm looking forward to coming back to Poland at the Suwalki Blues Festival July 14th. I'll see you there. She knows what she wants, she'll come on strong. She said, I don't need your money, no, or your wine and dirt. Ain't trying to take up, no, all of your time. She said, all I wanna do is make love to you. She blew my mind when we got through. She said, well, damn, thank you, Sam. Facility. Drop that sexy, it's so damn bold. And it turned me on, the way she took control. But she hurt my feelings when we got through. She said, don't call me, I'll call you. It was a wham, bam, thank you, Sam. Just a wham, bam, thank you, Sam. Wham, bam, thank you, Sam. Just a wham, bam, thank you, Sam. She said, now you know the deal. I hope you understand. Got no money, don't need a man. Ain't trying to fall in love, no, just being a friend. Pani Baker Brooks. I to jeszcze nie koniec, bracia i siostry, bo na zakończenie 12. Suwałki Blues Festival w przyszłą niedzielę o 20:00 The Allman Betts Band. Po raz pierwszy w Polsce i po raz pierwszy także w Europie z tym repertuarem, bo w Suwałkach zaczynają swoją europejską trasę. To wszystko na dziś. Pierwszy odcień bluesa. Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki zapraszają jak zwykle, do wysłuchania ostatniej już piosenki i komentarza do niej. One, two, three, four. Hey, this is Devin Allman. Dwayne Betts. We are from the Allman Betts Band. We're coming to Suwałki, Poland to play for y'all at the Blues Festival. Get your tickets now. We'll see you there. Autopromocja Polskiego Radia.